Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Inspekcja Transportu Drogowego będzie od dziś bardzo dokładnie kontrolować i to polskich kierowców. To forma walki o lepsze warunki pracy. Łowcy cieni zatrzymali na Dolnym Śląsku gangstera poszukiwanego dwoma listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania. Od wczoraj oficjalnie Francja ma nowego prezydenta. Dziś dowiemy się, kto zostanie premierem w tym kraju. Nie mieli podwyżek od 9 lat. Dzisiaj rozpoczynają protest. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego będą przez tydzień bardzo szczegółowo sprawdzać kierowców autobusów i ciężarówek. Protest będzie polegał na kontrolowaniu tylko polskich przewoźników, mówi szef związkowców inspekcji Hubert Jóźwik. Kontrole w stylu protestu włoskiego, czyli bardzo skrupulatne, bardzo wnikliwe, pewnie uciążliwe dla kierowców i przewoźników, za co z góry przepraszamy, natomiast musimy też na jakąś wyrozumiałość i zrozumienie naszych potrzeb. Chcielibyśmy też poinformować też dla ich dobra, ponieważ w głównej mierze to kontrolujemy przewoźników obcych za wschodniej granicy najczęściej. Oprócz żądań finansowych związkowcy czekają także na nową ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego. Po jej wprowadzeniu mają otrzymać uprawnienia służb mundurowych. Będą mogli prowadzić kontrole przez całą dobę, a nie tylko w godzinach pracy urzędu. Prezydent jest za ograniczeniem kadencji władz samorządowych do dwóch, ale sprzeciwia się działaniu tej zasady wstecz, mówi nowy rzecznik Andrzeja Dudy. Krzysztof Łapiński stwierdził w Trójce, że prezydent ma ogromne wątpliwości konstytucyjne w tej sprawie. To jest taka jedna z takich rzeczy, których prezydent mówi, okej, co do generaliów się zgadzam, że można wprowadzić czy umówić się na dwukadencyjność w samorządach, ale nie tak, żeby ona była liczona wstecz, bo to już jest wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnego. Pomysł PiSu dotyczący samorządów polega na zakazie kandydowania dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, jeśli rządzili swoimi gminami dłużej niż 8 lat. Gdyby został wprowadzony w życie, wykluczyłby z możliwości startu w przyszłorocznych wyborach prawie 2/3 obecnie rządzących samorządami. Na razie sprawa jest na etapie dyskusji, nie ma projektu ustawy. Jest podejrzewany o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i dwie próby zabójstwa. 33-letni Dariusz N., pseudonim Quinto, został zatrzymany przez antyterrorystów i tzw. łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji. Mężczyzna został namierzony na Dolnym Śląsku i zatrzymany w efekcie zasadzki, informuje Rafał Szymański z CBŚP. Ponieważ istniało podejrzenie, że mężczyzna może posiadać przy sobie broń, funkcjonariusze poprosili o wsparcie opolskich antyterrorystów. Quinto został zatrzymany w jednym z centrów handlowych w Świdnicy, a następnie został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Lublinie. Dariusz N. był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i dwóch listów gończych. Gang, do którego należał Quinto, działał na Dolnym Śląsku od 2006 roku. Zajmował się m.in. handlem narkotykami i wymuszeniami. Gangsterom nieobce były pobicia, także z użyciem siekier, noży czy maczet oraz zniszczenie mienia. Nowego prezydenta Francji od dziś, od pierwszego dnia urzędowania czeka dużo pracy, a nawet pierwsza zagraniczna podróż. Dla Francuzów najważniejsze będzie jednak to, kogo Emmanuel Macron wskaże na stanowisko premiera, czyli z kim będzie współrządził. Z Paryża Marek Brzeziński. Na ten moment czeka cała Francja bez względu na to, czy popiera nowego prezydenta, czy jest jego przeciwnikiem. Na nominację premiera Emmanuel Macron deklaruje, że chce być człowiekiem jednoczącym Francuzów, dlatego nie wyklucza się powołania na szefa rządu polityka z demokratycznej, neogolistowskiej prawicy. Najczęściej pojawia się przy tym nazwisko należącego do republikanów zastępcy mera portowego miasta Havre, 47-letniego Edouarda Philippa. Emmanuel Macron w przejrzysty sposób nakreślił jedno z zadań, jakie stoi przed nim i jego ekipą. Musimy przekonać naszych rodaków, że Francja wcale nie znajduje się w fazie Jesteśmy zdolni wywołać niezwykły renesans, bo mamy w rękach wszystkie i to ogromne atuty wielkiej potęgi XXI wieku. Po południu Emmanuel Macron odlatuje do Berlina. Z kanclerz Angelą Merkel chce reformować i dalej budować Europę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tysiące pracowników wrócą dziś do domu 2 godziny wcześniej niż zwykle, bo dziś akcja 2 godziny dla rodziny, do której przyłączyło się wiele firm w Polsce. W tym roku około 100, a w ciągu ostatnich 5 lat, od kiedy zaczęła się akcja, skorzystały setki tysięcy pracowników. Te 2 godziny to oczywiście symbol, który ma przypomnieć, że warto spędzać czas z najbliższymi. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław, miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Tomasz Gorazdowski. Smutek we Włocławku. Koszykarze Anwilu w piątym decydującym spotkaniu ćwierćfinałowym przegrali we własnej hali z Energią Czarnymi Słupsk 62-67 i odpadli z rozgrywek. A przecież po sezonie zasadniczym Anwil był pierwszy, a Energia dopiero ósma. Zespół z ósmego miejsca wyeliminował lidera po raz pierwszy od 1984 roku. Po spotkaniu rozgoryczony był rozgrywający Anwilu Kamil Łączyński. Sport jest okrutny dla niektórych i niestety ta cisza, która jest w szatni, jest przerażająca. Nikt się nie odzywa i każdy rozpamiętuje swoje akcje i to boli bardzo. I nie wiem, czy szybko przejdzie, na pewno nie, ale no jest tak w sporcie, że zaraz jest rewanż. No niestety zaraz się sezon kończy. A teraz piłka nożna. Legia pokonała Bruk Betniecicze 6-0. Kibice Legii muszą cieszyć się z formy, a w następnym meczu trudniejsze zadanie, bo do Warszawy przyjeżdża Lech Poznań. Lech wczoraj wygrał z Pogonią Szczecin 2-0. Lechia zremisowała z Koroną Kielce 0-0. W tabeli na pierwszym miejscu Jagiellonia, która ma tyle samo punktów co Lech i o jeden więcej niż Legia. Kolumbijczyk Nairo Quintana prowadzi w wyścigu Giro d'Italia. Wczoraj jak kozica wspiął się na Blockhouse i zdobył różową koszulkę lidera. Czas na zaleczenie ran jest właśnie dziś, w czasie przerwy. A jest co leczyć. Wczoraj źle zaparkowany motocykl spowodował poważną kraksę, w której leżała na przykład prawie cała ekipa Sky. Lewis Hamilton był najszybszy w Barcelonie w kolejnym wyścigu Formuły 1. Drugi Vettel, trzeci Ricciardo, ale na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej ciągle Niemiec, choć przewaga nad Hamiltonem maleje. 401 goli strzelił już dla Realu Madryt Cristiano Ronaldo. Wczoraj dwa ostatnie w spotkaniu z Sevillą wygranym 4-1, ale 4-1 wygrała i Barcelona i sprawa tytułu ciągle w Hiszpanii jest otwarta. We Włoszech i we Francji też, choć raczej tytułu nie wypuszczą z rąk albo z nóg Monaco i Juventus. Monaco wczoraj wygrało 4-0 z Lille, ale Juventus przegrał 1-3 w Rzymie z Romą. Koszykarze Golden State Warriors pokonali 113-111 San Antonio Spurs w pierwszym meczu finału konferencji za zachodniej w NBA. Do awansu potrzeba 4 wygranych. Na wschodzie w walce o finał na pewno zagra Cleveland Cavaliers, ale czy zagra z Boston, czy z Washington Wizards, dowiemy się jutro rano. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Ciepło, ale z coraz większym zachmurzeniem. W Warszawie temperatura odczuwalna bliska 20 stopni, ale już zbierają się deszczowe chmury. Deszczowo jest w pasie od Gdańska i Olsztyna po Śląsk. Na Górnym Śląsku możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn, technologia tak ma. Patrz, Karol! Wreszcie jogurt bez dodatku mleka w proszku! Co mówisz? A, mówisz, że wreszcie jogurt bez mleka w proszku. A ty zamiast tłuc to mięso zrobiłbyś coś wege. No dobra, to może ja zblenduję krem ze szparagów. A pewnie, przynajmniej będzie ciszej. Co będzie? Będzie pysznie, bo już teraz w Lidlu idealny do dań nowoczesnych i tradycyjnych jogurt naturalny Pilos bez dodatku mleka w proszku. Tylko 79 groszy za 400 gramów. 79 groszy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Lewo 7 rano telefony. Prawo 8 śniadanie w biegu. Prosto do 12 odpowiadanie na maile. Prawo 14 rachunki. Prawo 16 wideokonferencja. Lewo 18 odbiór towaru. Prawo 23 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione.

Na razie ta jedna z dwóch piosenek, które pojawiają się w Trójce, In My World, 14 minut po godzinie 9. No i co, Tomuś tak się cieszył, że słońce za oknem skończyło się. Słońce przestało prowadzić program, słońce zniknęło również za oknem. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj 15 dzień maja, zimna Zośka. To wszystkie Zosie pozdrawiamy bardzo serdecznie. Będzie specjalna z tej okazji piosenka. Ale Zośka nie taka zimna, 18 stopni samochód pokazał i idziemy ku dobremu. Mam nadzieję. A co dzisiaj w naszym programie? Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Michał napisał, że to była pechowa sobota. Z Gdyni przyjechał do Warszawy i kiedy stanął w kolejce, dostał się do Trójki dopiero po godzinie 15. No ale z tego co wiem, zamiast do 18, ten dzień otwarty trwał prawie do 20. Dziękujemy państwu za odwiedziny, za cudowne słowa, za prezenty również. Bardzo było miło i sympatycznie. No a dzisiaj jest już poniedziałek. Informator ekonomiczny Arkadiusz Ekert i jego gość to już za kwadrans. Płyta tygodnia Gorillaz, nowy album po godzinie 10. Potem przewodnik fantastyczny Wioletty Myszkowskiej. Fajny film Ryszard Jaświński na temat festiwalu Dogs Against Gravity. A po godzinie 11 piosenka dnia The National, a potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń i jak zwykle na koniec Jorge Diaz, Listy do Pałacu, czyli nasza powieść. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Dobrze, że jest dzień jak co dzień, 16,5 minuty po 9. Teraz Tomasz Dybdal. you my Canadian Jack. I miss you my Canadian Jack. Now this town will never be the same. Thomas Dibdell z nowej płyty. Zanim informator ekonomiczny, to jeszcze Mitch & Mitch i z Casinem, a potem jeszcze Flo Morrissey i Matthew E. White. Stop believing now that we can be who we are.

Ogłoszonych, no. No takich, że no, planujemy coś zrobić. Ale to już coś. Tak, znowu, dobra wiadomość. Dobrze, że jesteśmy tak pozytywnie postrzegani przez inwestorów właśnie tych zagranicznych, a tutaj w tym komunikacie dotyczy to napływu kapitału tego na inwestycje takie bezpośrednie. Nie chodzi o chwilowe inwestycje w giełdę, które zaraz mogą być wycofane. To są głównie inwestycje takie typu budujemy od zera, greenfield tak zwane. Tak. To jest szczególnie cenna inwestycja zawsze dla każdej gospodarki. Znowu można powiedzieć, że inwestorzy machnęli ręką na politykę, zwłaszcza tę krajową. No ciekawe, chociaż... czy machnęli ręką ci, którzy zainwestowali w farmy wiatrowe. O, i to jest ta branża, o której chciałem powiedzieć. No oni na przykład nie mogą być zadowoleni, bo tutaj polityka rządu im specjalnie nie sprzyja. No ale spróbujmy znowu uciec od tej krajowej polityki. To trudne pewnie w takim przypadku, ale postaram się spojrzeć na politykę międzynarodową. Tutaj zdarzył się kraj w Europie, który zrobił jeszcze gorszą rzecz niż polski rząd, a mianowicie zdecydował, że w ogóle z Unii wychodzi. Wielka Brytania. A tutaj trudno powiedzieć, żeby to ucieszyło tych, którzy lubią stabilność. No i szukamy, gdzie jest dobry kraj. O, Polska. Całkiem duży, jeszcze w miarę stabilny. I to widać nie tylko w tym raporcie Financial Times, tak de facto, ale już wcześniej dochodziły sygnały, że na przykład wiele biur światowych, centra światowych firm chce się ulokować w Warszawie. A dlatego, że chociażby, że tutaj powierzchnia biurowa jest bardzo dostępna, rozwija się i też kraj jako kraj jest w miarę stabilny. Takie jaskółki już były. No, mamy wciąż też w miarę tanią siłę roboczą, choć ktoś może powiedzieć, że te wskaźniki statystyczne są zaniżone przez milion Ukraińców u nas pracujących. No, ale w pewnych regionach wręcz trudno o dobrego inżyniera, bo tak są rozchwytywani. Zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi, bo ubiegłoroczne statystyki, o czym wielokrotnie już mówiliśmy na tej antenie, były takie, że poważnie było tąpnięcie w inwestycjach krajowych. Inwestorzy czuli się bardzo niepewnie. Zobaczymy. No, o budżet to może nie trzeba się aż tak bardzo martwić, bo z informacji Pulsu Biznesu wynika, że w ubiegłym miesiącu fiskus miał powody do zadowolenia. Z tytułu VAT udało się zebrać prawie 14,5 miliarda złotych, to jest o 16% więcej niż rok wcześniej. No, 16, tak? Tak pan 16%. Mówi? A zdaje się, jeszcze miesiąc temu, jak tutaj też ocenialiśmy dane, to się ministerstwo chwaliło, że aż o 40. A pod koniec ubiegłego roku to jakoś tak nagle był spadek jeszcze tych wpływów. Więc w ostatnich miesiącach te statystyki, co nadchodzą z Ministerstwa Finansów o zbieraniu podatku, właśnie tego VAT, są tak różne, że boję się o jakiś komentarz, który mógłby być rzetelny. Myślę, że to jest wynik tego, że no jest taka polityka ostatnio Ministerstwa Finansów, całego fiskusa, że wstrzymujemy zwroty VAT dla uprawnionych podmiotów. Oczywiście ma to częściowo uzasadnienie walką z nieprawidłowościami. Tak, oczywiście, z oszustwami. No, ale myślę, że to tylko częściowo. Na przykład niektóre branże typu budowlana po wprowadzeniu tak zwanego odwróconego systemu naliczania VAT rzeczywiście mogło się przyczynić do zwiększenia wpływów, ale coś kosztem czegoś. Wielu podwykonawców skarży się na kiepską... pogorszenie płynności. Dlaczego? Dlatego, że im zwrot VAT przysługuje, a jest wstrzymywany. Ja bym poczekał tak z pół roku na te wskaźniki dotyczące poboru podatków. Wtedy zobaczymy, czy różne te wprowadzone reformy, elektronizacja, fiskusa i tak dalej, czy jednolity plik kontrolny tak zwany, który obliguje do jednak do prawidłowości w rozliczeniach, czy to przyniesie efekty? Oby. No właśnie. Polacy kupują coraz więcej i coraz większe telewizory. Co dziesiąty ma już przekątną ekranu ponad 60 cali, to naprawdę sporo. Chcemy też, by nasz telewizor miał opcję smart, czyli nie tylko telewizor, ale inteligentny telewizor. No, oczywiście. Kiedyś to było tak, że telewizor i radio były niemal równorzędnymi meblami w domu, a potem zaczął się trend trwający do dzisiaj, że telewizory są coraz większe, a radia coraz mniejsze. Dzisiaj no, tych radiek to już nie widać, bo one są poukrywane gdzieś tu po telefonach, jakichś smartfonach. Tak. Co nie znaczy, że ludzie radia nie słuchają. Nie? Ale już nie. Jak popatrzeć na taki telewizor, to rzeczywiście widać lepiej. banalny może komentarz, ale to prawda. Ale taki 60-calowy telewizor... To półściany. No właśnie, w mieszkaniu M3? No, ale można go na ścianie powiesić, bo już dużo miejsca nie zajmuje. Ale od manii gadżeciarskiej jeszcze wróćmy do ekonomii, panie redaktorze. No jednak wymieniamy te stare telewizory kineskopowe, które żarły 3 razy więcej prądu niż żre. Niż to prawda. Taki najnowszy, duży nawet telewizor. A poza tym telewizor już nie służy nam tylko do oglądania telewizji, bo służy nam również do przeglądania internetu, do oglądania zdjęć z wakacji. Ależ oczywiście. I to jest, myślę, że dla wzroku nawet zdrowsze niż gapienie się w malutki kieszonkowy ekranik, jaki każdy nosi przy sobie. Myślę, że to akurat dla zdrowia bardzo dobra rzecz, nie tylko dla finansów domowych i mniejszej ilości zużytego prądu. Jak pan myśli, panie redaktorze, ile lat ma warszawska giełda papierów wartościowych w Warszawie? No, 26, tak? Tak, w ubiegłym roku obchodziliśmy huczne 25-lecie, ale się okazuje, że to nie do końca jest prawda. 12 maja, w ubiegły piątek, minęło 200 lat od pierwszej sesji giełdy kupieckiej w Warszawie. Sesja trwała godzinę, od 12 do 13. No proszę, no rzeczywiście, to jednak przed tymi latami 90. też coś było, ale była duża przerwa w międzyczasie, to może dlatego nie wszyscy pamiętają. Zresztą kiedyś te sesje były takie o wiele bardziej barwne, bo to ci maklerzy krzyczeli do siebie, no tak, na migi tak, sobie tak, pokazywali coś tam z telefonami, dwiema słuchawkami przy uszach załatwiali różne rzeczy. Ja myślę, że ta XIX-wieczna giełda była można elegancka, bo spotkali się panowie, przez godzinę sobie podyskutowali, ile płacimy za zboże, ile za fasolę, ile za metal jakiś. Myślę, że był to najprawdziwszy taki gospodarczy salon. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Rzekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Wymarzony dzień dziecka to proste. Już teraz w Lidlu mnóstwo zabawek, które sprawią, że uśmiech nie zejdzie z twarzy twojego dziecka. Hulajnogi, Lego, rolki, helikoptery, gry, książki i wiele innych wspaniałych zabawek w rewelacyjnych cenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Zastanawia cię jakość twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimp Labs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Uwaga! W sklepach Euro! Jeszcze tylko 3 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18,5 minuty będzie 10. So tell me what's wrong with feeling. I'm a flower, you're the bee. It's much older than you and me. I'm in love Father John Misty. Panie Marku, a jaka będzie piosenka dla Zosi? To za chwileczkę, bo na razie chciałbym powiedzieć Państwu, że mamy zaproszenia na niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Hot Band, a telefon 2 2 7 3. Sylwia przy telefonie czeka. Przypomnę, najbliższa niedziela, godzina 19, zespół Hot Band. A kto wczoraj słuchał Deborah Brown? Cudowna, fantastyczna. Koncerty w Trójce. No właśnie, w tej sprawie jeszcze będziemy mieli gościa koncertów w Trójce. To tak mniej więcej za pół godziny i troszkę. Jaka będzie piosenka dla Zosi? Będzie śpiewał pan, do którego mam dzisiaj trochę podobny głos. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Getting you, I found so many things. A love so new, only you could bring. Can't you see it's you? You make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. przynajmniej jedna Zosia zadowolona z tej piosenki i z mojego głosu. Mam nadzieję, że pozostałe Zosie także. Dzisiaj zimna Zośka, nie taka zimna, bo 18 stopni, a ma być jeszcze cieplej, choć słońca jakby mniej. Barry White, You're the First, the Last, My Everything, najlepsza, bo pełna wersja z tą melorecytacją na początku. Znajdą ją Państwo między innymi na Smooth Jazz Cafe. No a teraz za 10 minut godzina 10. Przenosimy się do roku 1977. Dzisiaj chyba takie dosyć nieoczywiste utwory. Manhattan Transfer, Don't Let Go, jeszcze z płyty z 76, ale singiel w 77. A potem Van McCoy and the Soul City Symphony, ten drugi z wielkich przebojów Vana McCoya i jego orkiestry, The Shuffle.